بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے, وہ ادنا ہی گناہ ہو, بخلاف فاجر کے کہ وہ گناہ کو مثل مکھی کے سمجھتا ہے کہ آئی اور اڑا دیا. معلوم ہے کہ گناہ کو سخت سمجھ کر توبہ کرنا علامت ایمان کی ہے, اور اس کو ہلکا سمجھنا علامت بے ایمانی کی ہے. اور اوپر جو آیا ہے کہ گناہ کو بڑا نہ سمجھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا نہ سمجھے کہ توبہ سے مانے ہو جائے. یہاں بڑا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا نہ سمجھے کہ توبہ کی ضرورت ہی نہ سمجھے. غرض اصل چیز توبہ ہے, جو اعتقاد توبہ سے مانے ہو وہ مضموم ہے, خواہ بڑے ہونے کا اعتقاد ہو خواہ چھوٹا ہونے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے توبہ کی اہمیت بیان فرمائی کہ توبہ بہت ضروری ہے, توبہ بہت ضروری ہے. اپنے گناہ کو معمولی سمجھ کر تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, توبہ سے نہ رکے. ایسے ہی یہ سوچ کر کہ او یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اس کو اللہ میاں کیسے معاف کریں گے, یہ سوچ کر بھی توبہ سے نہ رکے. توبہ ضرور کرے, توبہ ضرور کرے. کوئی چیز توبہ سے مانے نہیں ہونی چاہیے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. توبہ کی ایسی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اس کے ایک معنی تو یہی ہے کہ ملکہ سیئات کو ملکہ حسنات سے بدل دیتے ہیں. توبہ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ پہلے تو یہ خیال تھا یہ گناہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. اس کو ملکہ سیئات کہتے ہیں. توبہ کی برکت سے حالت یہ ہو جاتی ہے یہ نیکی بھی کر لوں, یہ نیکی بھی کر لوں, یہ نیکی بھی کر لوں. یہ ملکہ حسنات ہے. توبہ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ملکہ سیئات ملکہ حسنات سے بدل دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اپنے پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے دیکھو تم نے یہ بھی گناہ کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. وہ گھبرائے گا کہ اب تو میں مارا گیا, اب تو شبیر صاحب میں مارا گیا. یہ گھبرائے گا. لیکن حق تعالیٰ یہ فرما دیں گے کہ ہم نے ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی. پھر وہ کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ ہیں, میرے تو اور بھی گناہ ہیں, ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں دیجئے. یہ حال ہوا. یہ بھی اسی آیت کے معنی بتا دیا جائے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں نیکیوں سے بدل دیں گے. توبہ کی برکت, توبہ اتنی اونچی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ گناہ بھی نیکی بنا دیے جائیں. جی ہاں. اس لیے توبہ سے جو چیز بھی رکاوٹ بنے اس کو دور کرنا چاہیے, توبہ میں کبھی کمی نہ کرنی چاہیے. منت دویم کہ تعتم بے پذیر قلم حق بر گناہ ہم کش. میں نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول فرمائیے, نیکی تو میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. اپنی رحمت کی قلم سے میرے گناہ معاف کر دیجیے, میرے گناہ معاف کر دیجیے. قلم عف بر گناہم کش. نیکیاں تو میرے پاس ہیں ہی نہیں, نیکیاں تو میرے پاس ہیں ہی نہیں, گناہ ہی گناہ ہے. اس لیے میرے سب گناہوں پر اپنی رحمت کی قلم چلا دیجئے اور ان کو ختم کر دیجئے. جی ہاں, اس لیے توبہ بہت ضروری ہے, توبہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ہماری اچھی سے اچھی عبادت بھی گناہ کہلانے کے قابل, ان کی شان کے قابل نہیں, ان کی شان کے برابر نہیں. ان کی شان کو دیکھے تو گناہ ہے. شاہرا گویت جسے جو لاہ نیس این مدس او مگر آگاہ نیس. کوئی بادشاہ کو کہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے ہیں, آپ جلاہے نہیں ہیں, آپ بڑے اچھے ہیں, آپ جلاہے نہیں ہیں. این مدس او مگر آگاہ نیس, یہ مدہ نہیں ہے بادشاہ کو یہ کہنا کہ آپ جلاہے نہیں ہیں. جلاہے کا نام کیوں لیا تھا بادشاہ کے سامنے؟ یہ مدہ نہیں ہے بادشاہ. ایسے ہی ہماری عبادت اتنی کمزور ہے قاسم صاحب کہ اس کو گناہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو دیکھتے ہوئے ہماری عبادت گناہ کہلانے کے قابل ہے, لیکن وہ اپنی رحمت سے اس کو عبادت شمار فرما لیتے ہیں جبکہ توبہ کر لیں. توبہ کی برکت سے وہ عبادت جو گناہ کے درجے میں تھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت ہی شمار کر لیتے ہیں. ان کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہماری عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں. جی ہاں, توبہ بہت بڑی نعمت ہے. 100 سال گناہ کرتا رہا, 1 منٹ میں توبہ کرے سمجھو, 100 سال گناہ کیے. تدارک تو آگے کرنا پڑے گا, تدارک وہ تو کرنا پڑتا ہے. نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرے, روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے, قربانی چھوڑی ہے اس کا فدیہ دے, سجدہ تلاوت چھوڑا ہے اس کا فدیہ دے. سجدہ تلاوت کا بھی اتنا ہی فدیہ ہوتا ہے جتنا ایک نماز کا ہو. سجدہ تلاوت وہاں یہ پڑھتا رہا, سجدے نہیں کیے, حالانکہ 14 سجدے ہیں قرآن پاک, تو ان 14 کا فدیہ لینا پڑے گا. یہ ہوتا ایک صدقہ فطر، پونے دو کلو گندم یا آٹے کی قیمت، سیروں کا حساب ایک سے 12.5 چھٹا، کلو کا حساب ہے تو پونے دو کلو بن جاتے، پونے دو کلو گندم یا اس کے آٹے کی قیمت، یہ ایک نماز کا فدیہ ہے، یہی ایک روزے کا فدیہ ہے، یہی ایک سجدہ تلاوت کا فدیہ ہے. قربانی کا تدارک ہوتا ہے کہ اس کی قیمت، ایک قربانی چھوڑی ہے، دو چھوڑی ہے، ان کی قیمت خیرات کرے. قربانی کا فدیہ قربانی نہیں ہوتی، اگلے سال قربانی کر کے نہیں، قربانی ہو اسی سال کی ہوتی، پچھلے سال جو قربانی رہ گئی تھی تو ایک قربانی کے حصے کی قیمت خیرات کرے، اس کا یہ فدیہ. تو بارہا تدارک تو کرنا پڑتا ہے، نمازوں کا تدارک کرے، روزوں کا تدارک کرے، سجدہ تلاوت کا تدارک کرے، قربانی کا تدارک کرے. حج اگر فرض ہو گیا ہے، نہیں کیا تو حج بدل مرنے کے بعد ہو سکتا ہے، زندگی میں جب تک امید ہو سفر کر سکتا ہے تو خود حج کرے، امید نہ ہو سفر کی تو فدیہ یعنی حج بدل بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا فدیہ مقرر فرما دیا ہے. گناہ تو ایک منٹ میں معاف ہو جاتا ہے لیکن فدیہ دینا پڑتا ہے، تدارک کرنا پڑتا ہے، نمازوں کے فدیے، روزوں کے فدیے، قربانی کا عوض، حج بدل، سجدہ تلاوت کے فدیے، یہ دینے پڑتے ہیں، گناہ معاف ہو گئے. آگے وصیت لکھ دے، وصیت لکھتے کہ میرے ذمہ اتنے سال کی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنی قربانیاں، اتنے سجدہ تلاوت ہیں، میں روزانہ ایک دن کی مثلا نماز پڑھ رہا ہوں، مہینے میں 10 روزے رکھ رہا ہوں، ایک اگر زندہ رہا تو فلاں تاریخ کو ختم ہو جائیں گے، اگر اس سے پہلے مر جاؤں تو فدیہ دے دیا جائے. یہ لکھ دے، وصیت کر دے، بس یہ بری ہو گیا. آپ اگر اس کے وارثوں نے نہیں بھی پورا کیا تو یہ بری ہے، یہ بری ہو گیا، اسے اپنا کام کر دیا، کوشش شروع کر دی، قضائیں شروع کر دی، پھر اگر وارثوں نے نہیں فدیہ دیا باقی تو اس کے ذمہ وار وارث ہیں، ان کو گناہ ہوگا، یہ بخشا جائے گا. اس لیے بخشش کی تدبیر یہ ہے کہ توبہ کر لے اور وصیت لکھ دے، قضا شروع کر دے، نمازیں روزے وغیرہ قضا شروع کر دے، وصیت لکھ دے، تو یہ بری ہو جائے. 100 سال کے گناہوں سے بھی 15-20 منٹ میں بری ہو جائے گا، وصیت لکھ لے 15-20 منٹ دیر لگتی. جی ہاں 100 سال کے گناہ 20 منٹ میں فارغ ہو جائے تو بڑی آسانی، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہے. توبہ ضرور کریں، توبہ ضرور کریں. جی ہاں توبہ کے ساتھ تدارک کریں، گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے لے لیں، جب جائے قبر میں تو گناہوں کے بغیر جائے، گناہوں کے بغیر جائے، نیکیاں تو ہوں گناہ نہ ہو. نیکیوں سے جیب بھری ہوئی ہو، بلکہ ایک تھیلا بھی ساتھ وہ بھی نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، ایسی حالت میں جائے اللہ میاں کے دربار تاکہ وہ راضی ہو جائے، تاکہ وہ راضی ہو جائے. ان کو راضی کرنا ہمارا مقصد حیات ہے، ان کو راضی کرنا، ان کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے. جو اس مقصد میں لگا رہتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس مقصد سے آنکھیں پھیرتا ہے وہ ناکام. آدمی جو کام کرتا ہے اس کا مقصد اس کے پیش نظر ہونا چاہیے. چل رہا ہے سڑک پر تو مقصد پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں نے قرطبہ چوک جانا ہے یا میں نے قصور جانا ہے. قرطبہ چوک جانا ہے تو ادھر کو جائے، قصور جانا ہے تو ادھر سے جائے. اگر اس کے پیش نظر مقصد نہیں ہے، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا یا ادھر جائے. اس لیے مقصد پیش نظر ہونا چاہیے. ایسے ہی ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، قرب میں ترقی. ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کریں، یہ مقصد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. ہر ہر قدم میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے. گناہ رکاوٹ ہیں، گناہوں سے بچنا چاہیے، جو ہو گئے ان سے توبہ کرنی چاہیے، آئندہ بچنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ، مقصد پیش نظر ہو. کیونکہ حق تعالیٰ نے ہمارے بدنوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا اور ان میں اپنی ذات و صفات کا علم بھی رکھا، علم دیا ذات کا صفات کا. پھر پوچھا الستو بربکم، پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ بعض روایات سے ثابت ہے کہ روحوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، روح مبارک کی طرف. سب سے پہلے آپ نے بلا فرمایا، پھر آپ کے بلا کو سن کر سب نے بلا بلا بلا کہہ دیا. یہ عظمت ظاہر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح. عظمت، عظمت مولا کا، لما خلقت الدنیا، مولا کا ما خلقت الجنت والنار، دو قسم کے الفاظ آتے ہیں. اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم جنت اور دوزخ بھی نہ بناتے. اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا ہی پیدا نہ کرتے. دنیا کا پیدا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے. پتہ ہے آپ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. بہت بڑی خوش قسمتی، بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جن کی خاطر دنیا بنائی، جن کی خاطر جنت اور دوزخ بنا ہے، اور آپ کی عظمت کو ظاہر بھی فرما دیا، عالم ارواح نے یوں ظاہر فرمایا کہ سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف دیکھا، آپ کی روح نے بلا کہا تو باقیوں نے بھی بلا کہہ دی. پھر دنیا میں معراج کے موقع میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جمع فرمایا بیت المقدس میں جمع فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کا امام بنایا. آپ نے سب کو نماز پڑھائی دو رکعتیں بیت المقدس میں. نبیوں کو کیسے جمع فرمایا؟ روح مال جسد، یا روح کو نیا جسد، یا روح کی تجسم، روح کا تجسم، روح کو جسم بنانا، یہ تین احتمال ہیں انبیاء علیہ السلام کے جمع ہونے میں. تین احتمال، روح مال جسد، روح اور جسد الگ نیا، تیسرے روح ہی کو جسم بنا دیا. روح ہمارے پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اگر ہم اکیلی روح کو دیکھیں تو وہ انسانی شکل ہی نظر آتی ہے، کیونکہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. روح الگ کھڑی ہو جائے تو وہ انسان ہی لگتا ہے، سارے بدن میں جو روح ہے سر سے لے کر پاؤں تک. تو اس روح کو نیا جسم دے دیا، یا اسی دنیا کے جسم کے ساتھ روح کو اللہ تعالی نے زندہ کر دیا، یا روح کو جسم بنا دیا. ان تین صورتوں میں انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، امامت کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت ظاہر ہو گئی، قیامت کے دن بھی عظمت ظاہر ہوگی، حساب کتاب شروع ہونے میں ذرا دیر ہوگی، تو لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ سفارش کریں حساب کتاب شروع ہو جائے، وہ فرمائیں گے نہیں میں نہیں آج کر سکتا سفارش، مجھے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، میں قریب چلا گیا. تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نہیں سفارش کر سکتا، میں نے بیٹے کی ناجائز شفاعت کر دی تھی، کہ یا اللہ میرے بیٹے کو آپ نے کیوں مار دیا. تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے مجھ سے تین جھوٹ صادر ہو گئے تھے، اگرچہ وہ حقیقی جھوٹ نہیں تھے، قریب جھوٹ کے تھے، لیکن جھوٹ کے مشابہ ضرور تھے، اس لیے میں آج سفارش نہیں کر سکتا. تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ فرمائیں گے میں نے گھوسا مارا ہے تو آج ہی مر گیا. آج مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پکڑا نہ جاؤ. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میری امت نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے خدا کہہ دیا، دیکھو میں کوئی خدا ہوں، میری امت نے مجھے ذلیل کر دیا، کہہ دیا یہ خدا ہے، خدا کا بیٹا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں سفارش کروں. تم جاؤ نبی آخر الزمان کے پاس، ان کے بارے میں فرما دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف ہیں، ان کو کہہ دیا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے سب گناہ معاف، سب غلطیاں معاف، وہ کریں گے سفارش. تو نبی پاس ان کے پاس لوگ جائیں گے، ہم یہاں مجھے اس کی اجازت ہے، سجدے میں گر جائیں گے، سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ہاں ہم حساب کتاب شروع کرتے ہیں، ہم حساب کتاب شروع کرتے ہیں، حساب کتاب شروع ہو جائے تو تینوں موقعوں میں عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہو گئی، عالم ارواح میں، پھر بیت المقدس میں، پھر قیامت کے دن. جی ہاں جی ہاں. اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا احسان، بڑا احسان کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اب دعا کرتا ہوں، ایک نکاح ہے وہ بھی پڑھاتا ہوں، عورتیں چلی جائیں دائیں طرف کو نہر کی طرف، مرد جائیں گے دعا کے بعد. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، ومن رغم من سنتي فليس مني. دولمی آپ ہیں، آپ دولا ہیں. کتنی عمر آپ؟ 35 یا 55؟ لگتے تو 55 ہے. چلو ٹھیک. تو جس عورت سے نکاح ہے اس کا نام سلمہ، سلام الز، سلام الز، سلمہ، سلام، اچھا سلام منظور. منظور باپ والد کا نام. مہر کتنا؟ 5,000. تو منظور صاحب کی بیٹی سلا منظور کا نکاح نون کے ساتھ سنا، سنا ہوئے ہوئے ہوئے سنا نون جی، سین سین سا سا سا نون حمزہ علی حمزہ. چلو سنا، سنا منظور کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بعوض 5,000 روپے مہر. آپ زور سے کہیے گا کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو نکاح ہو گیا. رحمت کا یار ہمارا بردی سب سے چلے جائیں ادھر کو جا کر.